Porozmawiajmy o tym, ponieważ warto dzielić się swoimi doświadczeniami. Mój sposób na menopauzę to Klimea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu, Klimea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Klimea Forte. Ty też możesz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Ratownicy medyczni grożą protestami, jutro spotkanie z wiceministrem zdrowia. Czy Holendrzy poprą przeciwników Unii, polityki otwartych drzwi dla imigrantów? Wybory już się zaczęły, za chwilę połączymy się z Hagą. Amnesty International wzywa polityków do działania. Mija 6 lat od początku krwawej wojny w Syrii. Ratownicy medyczni walczą o lepsze warunki pracy. Dziś często są zatrudniani na śmieciówkach, a średnie pensje nie przekraczają 3000 zł. Jednak zanim zdecydują się na ewentualny protest, poprosili o spotkanie z przedstawicielami rządu i do takiego spotkania ma dojść jutro wczesnym popołudniem. A z ratownikami ma rozmawiać wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz o oczekiwaniach osób ratujących zdrowie i życie. Magdalena Karczewska. Ratownicy chcą zarabiać współmiernie do wysiłku i odpowiedzialności, mówi szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. W tej chwili zarabiają w ramach etatu 1700 zł netto albo w ramach umów kontraktowych około 15-18 zł na godzinę. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz przypomina, że podwyżki już zapisano w przygotowywanej ustawie o najniższym wynagrodzeniu w zawodach medycznych. Mamy nadzieję, że od 1 lipca 10% i kroczące podwyżki do roku 2021. Według Komitetu Strajkowego to za mało i zbyt wolno. Drugi główny postulat ratowników to zatrudnianie wyłącznie na etat i jak najszybsze wyeliminowanie prywatnych operatorów karetek. Dziś stanowią one 10% państwowego systemu. Ratownicy, nawet jeśli zdecydują się na akcję strajkową, nie odmówią wyjeżdżania do pilnych wezwań. Wybiorą inne formy protestu. W karetkach i na szpitalnych oddziałach ratunkowych pracuje kilkanaście tysięcy ratowników. Od pół godziny Holendrzy wybierają parlament. Z uwagą to głosowanie śledzi Bruksela, bo jedną z partii walczących o zwycięstwo jest ugrupowanie antyunijne i antyimigranckie. Łączymy się z Hagą, gdzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Majka. Tomku, partia obecnego premiera Marka Ruttego w ostatnich sondażach ma niewielką przewagę nad partią Harta Wildersa. Partia Ludowa od kilku dni w sondażach miała nieznaczną przewagę nad Partią Wolności. Część ekspertów przestrzega, że w badaniach populista Hart Wilders jest niedoszacowany. Sam premier Mark Rutte na wiecach wyborczych mobilizował swoich zwolenników, ostrzegając, że Partia Wolności może wygrać wybory, dlatego Holendrzy powinni postawić falę populizmowi. W całym kraju głosowanie trwa od pół godziny, ale były miejsca, gdzie lokale wyborcze otwarte już o północy. Tak było na jednej ze stacji kolejowych, z kolei na lotnisku Eindhoven. Lokal otwarto już o 5:00. Komisje wyborcze tłumaczą, że wszystko po to, by obywatele jadąc do pracy mogli wygodnie zagłosować. Wybory kończą się o 21:00, potem wszystkie głosy będą liczone wyjątkowo w tym roku ręcznie. Władze zdecydowały się na taki krok z obawy, że przestarzały system informatyczny może paść ofiarą hakerów z Rosji. Ale na razie media donoszą, że to tureccy hakerzy zaatakowali holenderskie internetowe strony, zamieszczając zdjęcia prezydenta Erdogana i tureckie teksty. Tomasz Majka, dziękujemy za relację. Przypomnijmy, że relacje Holandii z Turcją są ostatnio bardzo napięte, bo Haga nie zgodziła się, żeby tureccy politycy organizowali polityczne wiece w Holandii. Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości w Syrii popełniane są bezkarnie, piszą działacze Amnesty International. Dziś mija 6 lat od rozpoczęcia wojny w tym kraju. Organizacja zwraca uwagę, że rządy dysponują prawnymi narzędziami, żeby przerwać bezkarność, która doprowadziła do śmierci setek tysięcy ludzi i do opuszczenia domów przez miliony. Według Amnesty International czas wykorzystać te narzędzia. O konflikcie określanym największą katastrofą humanitarną od czasu II wojny światowej Wojciech Cegielski. Bilans syryjskiej wojny domowej jest przerażający. Konflikt kosztował życie co najmniej 320 tysięcy osób i wygnał z domów 11 milionów Syryjczyków, czyli połowę ludności kraju. Tysiące osób zaginęły bez wieści w syryjskich więzieniach. Shamira jest Libanką, ale wyszła za mąż za Syryjczyka i wyjechała do Syrii. 4 lata temu wróciła do Libanu. Uciekliśmy po tym, jak w naszej okolicy zaczęły spadać pociski. Raz rakieta trafiła w nasz dom. Nie mieliśmy już odwagi zostać tam dłużej. Fala uchodźców z Syrii, z których część zaczęła przedostawać się do Europy, spowodowała największy kryzys migracyjny w historii Unii Europejskiej. W samej Syrii nie widać na razie szans na zakończenie konfliktu. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Ukraiński minister spraw zagranicznych potępił profanację pomnika polskich ofiar UPA w Hucie Pieniackiej. Pawło Klimkin nazwał incydent barbarzyństwem. To kolejny w tym roku akt wandalizmu w tym miejscu. Pawło Klimkin napisał, że Huta Pieniacka mimo działań wandali jest i powinna pozostać symbolem pojednania Ukraińców i Polaków. Jak dodał, wysiłki barbarzyńców, aby uczynić inaczej, pójdą na marne. Szef resortu dyplomacji zaznaczył, że ukaranie sprawców profanacji jest obowiązkiem Ukrainy. Nieznani sprawcy na krzyżu i tablicach upamiętniających ofiary UPA napisali po ukraińsku śmierć Lachom, wynocha z Ukrainy oraz niecenzuralne słowa. Ponadto na pomniku umieszczono symbole swastyki, SS oraz tryzub. Po raz pierwszy pomnik kilkuset polskich ofiar zbrodni UPA w Hucie Pieniackiej nieznani sprawcy sprofanowali już w styczniu. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki. Kolejne wiadomości już o 8.30. Zapraszamy na wiadomości sportowe, Monika Słukowska. Lisy zapolowały na Sewillę i pogoń zakończyła się sukcesem. Leicester pokonało drużynę z Andaluzji 2-0, odrobiło straty z pierwszego spotkania przegranego 1-2 i zagra w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. To kolejny historyczny sukces tej drużyny. Szalony, nadzwyczajny wieczór, który zakończył się świętowaniem przez Leicester najnowszego rozdziału w ich imponującej historii, pisze Guardian. Leicester wraca do krainy fantazji, dodaje Times. Rywale byli przy piłce tak często, grali z taką płynnością. Leicester musiało na to odpowiedzieć naprawdę wielką determinacją. To było coś fantastycznego. Mówi BBC były menedżer Lisów Dave Bassett. Nie wiem, czy kiedyś to powtórzymy, ale pokazaliśmy wielu ludziom, że się mylili. Znowu dokonaliśmy niemożliwego. A to jeden z bohaterów, Wes Morgan. Co dalej? Pytanie kibiców, z kim zagramy teraz? Jednym marzy się gwiazdozbiór Barcelony, a inni nieśmiało mówią, że można by powalczyć dalej. To pytanie o przyszłość, a jest też jeszcze jedno pytanie o przeszłość. Dlaczego blask Lisów powrócił właśnie wtedy, kiedy z klubu odszedł Claudio Ranieri? Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów wywalczył wczoraj także Juventus Turyn, który spokojnie wykorzystał dwubramkową przewagę z pierwszego spotkania z FC Porto. Wczoraj stara dama nie wysilała się szczególnie, wygrała 1-0 po trafieniu Dybaly z karnego. Był to jednak wyjątkowy wieczór dla bramkarza portugalskiej drużyny Ikera Casillasa. Dla hiszpańskiego zawodnika był to 175. występ w europejskich pucharach. Casillas pobił tym samym rekord należący do Paolo Maldiniego. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Borussia Dortmund awansowała do półfinału Pucharu Niemiec. Pokonała trzecioligowy zespół Sportfreunde Lotte 3-0. W półfinale zagra z broniącym trofeum Bayernem Monachium. W drugiej parze zmierzą się Borussia Mönchengladbach i Eintracht Frankfurt. Aż 62 zawodników znalazło się na liście potencjalnych kadrowiczów trenera naszych siatkarzy Ferdinando De Giorgiego. Opublikowano także skład kadry trenerskiej i współpracującym. Asystentem selekcjonera będzie nasz były znakomity zawodnik, a obecnie szkoleniowiec GKS-u Katowice Piotr Gruszka. Nie udało się przeprowadzić kolejnego konkursu cyklu Row Air w skokach narciarskich. Zawody w Lillehammer zostały przerwane i odwołane po skokach 26 zawodników z powodu zbyt silnego wiatru. Jeśli ktoś już zdążył stęsknić się za skokami, nie będzie tęsknił długo. Już dziś kwalifikacje do konkursu w Trondheim. Dziś tylko na północnym zachodzie w miarę pogodnie, a w pozostałych regionach pochmurno i deszczowo. Ale w ciągu dnia właśnie od tego północnego zachodu możliwe większe przejaśnienia. Wysoko w górach będzie sobie padał śnieg. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany i dość silny. Nad morzem, a także w górach porywisty. Ciśnienie waha się, a temperatura od 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 8 w Trójmieście, Koszalinie i Augustowie, 9 w Olsztynie, Lublinie, Radomiu i Krakowie, 10 stopni w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Bydgoszczy i Katowicach, do 11 stopni w Szczecinie i Szklarskiej Porębie. Przypomnę, że w Tel Awiwie dziś jakieś 22-23 stopnie, ale jeszcze się połączymy z Tel Awiwem przed 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Tylko do jutra! Super okazje w sklepach Euro. Samsung Smart TV 40 cali, 100 Hz za 1799. Laptop HP, 4-rdzeniowy procesor AMD za 1250. Odkurzacz Electrolux 1400 W za 249. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. A pięknie jest.

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Ze mną w studiu jest Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dzień dobry Panie Przewodniczący. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Od wczoraj Super Express pisze o pańskiej, tak piszą, transakcji życia. Transakcja życia miała polegać na tym, że w 2010 roku za 10% wartości kupił pan mieszkanie na Mokotowie. Dzisiaj kontynuacja tego tematu i Super Express pisze, płacimy mu za hotel, choć ma mieszkanie. To my całą audycję poświęcimy dzisiaj tej sprawie? Czy całą nie, nie jest... ale na pewno pewien fragment poświęcimy. Więc tak, zacznijmy od początku. Tak, skorzystałem jak kilkaset tysięcy ludzi z możliwości wykupu mieszkania za 10% wartości w 2010 roku. W tym mieszkaniu byłem zameldowany od 82 roku, od 84 mieszkałem praktycznie longiem 20 lat. Studia, okres pracy SAJR i tym podobne sprawy, pojawiła się możliwość wykupu. Wykupiłem mieszkanie. Cała filozofia. Tak to wygląda. Natomiast nie zamieszkuję w tym mieszkaniu, ponieważ tylko w hotelu sejmowym, gdzie doba kosztuje 70 zł, z tego powodu, że w mieszkaniu mieszka na 37 metrach mieszka córka ze swoim chłopakiem. Więc trudno mi by było pracować i mieszkać praktycznie w jednym pokoju, czy to są dwa, ale przechodnie, z córką i chłopakiem. A nie obawia się... Nie bardzo rozumiem, wie pan, ja od 2 tygodni wiedziałem, że partiokraci szykują jakiś tam straszny atak. I zaczyna mnie irytować, że chodzę po rozgłośniach i rozmawiam, tłumaczę się, że nie jestem wielbłądem. A jak te informacje przyjmują, nie wiem, dotychczasowi zwolennicy? Widzi pan pewnie, jakie są odgłosy w internecie? Jako nagonkę, najnormalniej w świecie, jako nagonkę. 70 lat moja rodzina płaciła czynsze za budynek, od babci przez matkę aż do mnie, za budynek, w którym administracja nie robiła praktycznie nic. Ja miałem tam, ten stan tego budynku techniczny był tak fatalny, że administracji zależało na sprzedaży mieszkań, ponieważ nie było stać administracji na remont. No dobrze, a czy pan zamierza z tą sprawą coś dalej zrobić? Nie wiem, jakiś pozew skierować, pana, czy tak ja po zamierzam prostu walczyć, tłumaczyć? Nie, czy, ja zamierzam, czy w jaki pana, sposób? Ja nie jestem, nie, ja nie będę się, ja się nie dam wciągnąć w takie gierki. Jeżeli Super Express chce, proszę bardzo, niech podaje do prokuratury. Niech tam sprawa mieszkania Kukiza będzie pierwszą sprawą przy aferach, nie wiem, gruntowych czy w Warszawie i przedmiotem obrady komisji. Ale ja się chcę zająć sprawami, które dotyczą ogółu obywateli, czyli zniesienie akcyzy na samochody, likwidacją gabinetów politycznych. To jest, wie pan, porażające, że te tak zwane media, bo trudno to nazwać mediami, to jest ściek, przywiązuje uwagę do tego i zamieszkuje w hotel, w którym doba kosztuje 70 zł, przecież longiem tu nie mieszkam, non-stop, a nie wspomni przy tym, że nie biorę subwencji partyjnych w wysokości 30 milionów złotych. No to są kpiny, proszę pana. To jest ewidentnie na zlecenie. Ta bolszewia się, neobolszewia się boi. Proszę pana, no zlecenia mogą być różne, mogą być tych spółdzielców. W tej chwili mówię o tych zarządach spółdzielni, ponieważ walczymy właśnie o ułatwienie władania rzeczą właścicielom w spółdzielniach mieszkaniowych. Chcemy zlikwidować stare zarządy i tak dalej. To są działania Wiplera, bo o tym informował, o takich zdarzeniach już, o tym, że będzie coś strasznego od jakichś, nie wiem, 2 czy 3 tygodni. No i części pisowców, bo słyszałem w kuluarach, że teraz będziecie, mieliście marchewkę, teraz dostaniecie kijem. No tego rodzaju, proszę pana, słowa. No, czyli pan traktuje to jako element walki politycznej, tak? Nie, proszę pana, a jak to traktować. Pan mieszkając, płacąc 70 lat czynsze, pańska rodzina, dostaje pan możliwość wykupu, wszystko jest w legalu, pan by nie kupił mieszkania za 10%? Oddałby pan? Nie, ja... Bzdury piszą mi, proszę pana, w tym... Kłamstwem jest, być może, sprawę skierujemy do sądu w sprawie jednej, w związku z jednym twierdzeniem Super Expressu, iż mieszkania te były przeznaczone dla ludzi ubogich. No to jest absolutna bzdura, ponieważ... Ja zakładam, że jeśli pojawiła się taka informacja, z którą się pan nie zgadza i uważa ją za fałszywą, to należałoby z tym rzeczywiście pójść do sądu i tak się bronić. To jest najlepsza i najskuteczniejsza metoda. Proszę pana, ja bym z sądów nie wychodził, gdybym ja miał w wszystkie wpisy, wszystkie informacje tak zwanych mediów prostować. Natomiast bardzo prawdopodobne, że to coś, bo ja nawet nie chcę wymieniać nazwy tego ścieku, że rzeczywiście tam te parę nieprawidłowości. No, ma pan na przykład dzisiaj w tej, widzę tę gazetę przed panem, ma pan na przykład niby drobiazg, ale że Kukiz był najemcą od 93 do 2003 roku. Nie, byłem najemcą do momentu zakupu, czyli do momentu, do 2010 roku. Sam okres najmu wynosił 17 lat. Najmu. Dobrze. A zamieszkanie od 82. Zostawiamy kwestię. Bujajcie się. Znaczy nie mówię do pana, tylko do tych mam nadzieję. Do ścieku. No pan w życiu jest tak, szlachetny człowiekiem, że bym się nie odważył. Natomiast po prostu piszą językiem, właśnie piszą jak ulicznicy, więc tak się należy do nich odnosić. Zostawiamy kwestię mieszkania, przechodzimy do spraw fundamentalnych, a taką jest na pewno to, co stało się w Brukseli w zeszłym tygodniu. Wybór Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej. Wczoraj, dzisiaj wywiady Jarosława Kaczyńskiego i w tych wywiadów Jarosław Kaczyński mówi mniej więcej to, że wprawdzie w Brukseli Polska rząd przegrał, ale to ogólnie status Polski podniosło i Polska się wzmocniła. Co pan o tym sądzi? Proszę pana, a co mam mówić w tej chwili? No nie bardzo może powiedzieć, no co mam wyjść i powiedzieć, proszę państwa, dostaliśmy 27-1. Czas pokaże, czy pan prezes ma rację. Jeśli okaże się, że rzeczywiście podnosi to status Polski na arenie międzynarodowej, no to wtedy myślę, że cały naród panu prezesowi serdecznie podziękuje. Natomiast ja w tej chwili no nie bardzo mogę się zgodzić z takimi prognozami, bo ja raczej prognozuję, że Polska spadnie nie na drugą, a na trzecią prędkość. Gdybyśmy byli bardziej połapani, że tak powiem, skoro zacząłem, już tutaj były te uliczne wstawki z Unią Wyszehradzką, no to wtedy można rzeczywiście mówić o tym, że jest to pierwszy syndrom, pierwszy znak, iż sytuacja z pozycją Polski w Unii Europejskiej z dnia na dzień się poprawia. A teraz? Nie, proszę pana, mamy dramatyczną sytuację. Człowiek miałki, człowiek nijaki, który jest w stanie zrealizować rozumiem, każde... Rozumiem, że to dotyczy każde... Donalda Tuska, to co pan mówi, tak? Proszę mi dać dokończyć, oczywiście. No niech się pan nie obawia, no nie prezesa, bo to jest przepaść między prezesem. Ale może pan mówić, o kim pan chce. Ale ja wiem, że ja mogę mówić i mówię, tylko proszę dać mi dokończyć ten wątek. Więc żeby człowiek miałki, nijaki, który zresztą idealnie nadaje się na stanowisko Donald Tusk, człowiek, którym mogą kierować Francja, Niemcy, jak im się żywnie podoba, no fatalna sytuacja jest taka, że polityka Polski doprowadziła, że on został na swoim miejscu, na swoim stanowisku. No. Oto mam pretensje potężne do PiSu. No dobrze, tak się nie robi. To zrobię inaczej. Czy w ogóle pańskim zdaniem należało rozpoczynać tę batalię przeciwko Tuskowi? Może należało pana, po prostu to zostawić należało zaczynać batalię przeciwko Tuskowi jakiś rok temu, właśnie tuż po objęciu władzy. Trzeba było w kuluarach dyplomatycznie uświadamiać, wbijać do głowy partnerom z Unii Wyszehradzkiej. Uświadamia, ja wziąłem sobie wie pan kartki, bo to jest nie do zapamiętania. Afery Platformy Obywatelskiej, autostrady, nepotyzm, ten Wołomin, który wspólny jest dla PiS i dla PO. Afery podsłuchowe, tłumaczyć, co to jest za człowiek. I tyle. A w ostatecznym rozrachunku, przy ostatecznym głosowaniu, jeśli Prawo i Sprawiedliwość zauważyło, że no nie będzie miało wsparcia, to przynajmniej wstrzymać się od głosu. Powiedzieć, my na takiego człowieka, proszę, chcecie, to sobie go wybierajcie i pokazać tutaj, że my jesteśmy koncyliacyjni, ale my na takiego człowieka, nam sumienie nie pozwala głosować, bo wiemy, że to jest zły człowiek. Potrafił Polskę doprowadzić może nie do ruiny, ale potwornie zadłużyć i wyprowadzić mnóstwo pieniędzy z Polski. I tyle, my was ostrzegaliśmy. No dobrze, ale tak się nie stało. Znaczy do ostatniego dzwonka, do ostatniego momentu polski rząd się sprzeciwiał. Beata Szydło wysłała list do 27 liderów państw na dzień przed szczytem. Po co ten list był? No to właśnie, po co? Pan mi wytłumaczy, bo ja... Nie, ale tu pan jest od tłumaczenia. Nie mieszkasz z panią Szydło, tylko ja jestem od pytania, sejmowy, pan jest od tłumaczenia. Natomiast, no nie, ja pan tego nie wytłumaczę, bo nie potrafię panu tego wytłumaczyć. Podobnie jak nie potrafiłbym panu wytłumaczyć, dlaczego ktoś nagle z okna skacze. No nie wiem, to jest jego, jakieś ruchy czasami są absurdalne i niezrozumiałe. To na to dzień przed wyborami list pisać do... Ten list trzeba było napisać na 360 dni przed wyborami i rozwijać wątki. Tak trzeba było postępować. I to PiS pisać nie do wszystkich, tylko do tych, do których jest nam najbliżej. I w ten sposób poszerzać nasze jakieś wpływy, a nie pozycja jakbyśmy... To jest tak, jak wie pan, mnie zawsze irytowało również stosunek, mimo że no nie mam zbyt pozytywnego zdania o szczególnie Rosji Sowieckiej, ale ten, mówiąc delikatnie, ale ten z kolei też był taki moment ujadania na Rosję, która jest niedźwiedziem, a my mimo wszystko ratlerkiem. Mówię to bez kompleksów, tylko stwierdzam fakt. To są też absurdalne rzeczy. I z podobną sytuacją mamy do czynienia teraz. Ja też jestem przeciwnikiem Unii kilku prędkości. Dobrze, ale wracając, jeśli pan tak to ostro i surowo ocenia, to kto powinien ponieść za to odpowiedzialność? No bo jeśli takie błędy, jak pan twierdzi, popełniono, no to kto za to odpowiada? Po pierwsze, proszę mi najpierw pokazać narzędzia, które mogłyby doprowadzić do właśnie poniesienia odpowiedzialności. Zna pan takie przepisy? No ale istnieją w oczywisty sposób w sytuacji, w której jest mniejszość. Odwołanie, na przykład odwołanie rządu czy odwołanie ministra? Na przykład ministra. To, co proponuje... PiS ma większość i może pan w tej ordynacji wyborczej i przy tym rozdaniu idąc dalej ulicznym językiem, nagwizdać. No tak, ale z faktu, że jakaś partia ma większość i rządzi, nie wynika, że pan nie może domagać się, czy uznać na przykład, że ktoś ponosi odpowiedzialność za te błędy. Odpowiedzialność ponosi z całą pewnością polska dyplomacja i znowu będę tutaj z uporem maniaka twierdził, odpowiedzialność podnosi w ogromnej mierze ustrój, który powoduje, że dowodza partii, który ma stanowisko, no wręcz władcy, czy to dotyczy PiS-u, czy Platformy, to jest nieistotne, władca absolutnego, nie docierają złe wiadomości, bo się boją partyjniacy, że jak przyniosą złą wiadomość, jak powiedzą prawdę, to zostaną gdzieś tam przesunięci, bo na nich będzie scedowana odpowiedzialność za to, że coś jest nie tak. A co pan myśli o wniosku Platformy Obywatelskiej w sprawie wotum nieufności do rządu? To jest dobry pomysł? Zamierza pan to poprzeć, czy nie? Proszę pana, no to jest pomysł, który służy tylko i wyłącznie rozgrywkom partyjnym i w dążeniu do objęcia władzy dla samej władzy. To wie pan, no Platforma no nie jest, zdaje sobie doskonale sprawę pewnie z tego, że jakiegokolwiek wniosku nie zgłosi, ten wniosek będzie przez PiS odrzucony, bo PiS posiada większość w parlamencie, bo taki jest ustrój, taka jest ta ordynacja partyjna. A to jak się pan zachowa, pan i pańskie ugrupowanie, wstrzymają się państwo od głosu, poprą rząd? Proszę pana, no poprzeć, jak ja mogę poprzeć rząd, któremu nie dałem wotum zaufania? No to będzie wstrzymanie się, rozumiem, od głosu, tak? Najprawdopodobniej. Ja za cały klub nie mogę mówić, już mówiłem wielokrotnie, ponieważ w klubie jest pluralizm. Na pewno nie będę głosował... Prawdopodobnie się wstrzymam. Albo w ogóle nie będę głosował. Jedno z dwóch. Natomiast za klub, tak jak powiedziałem, z tym, że wydaje mi się, że stanowisko klubu będzie podobne do mojego z tego względu, że te osoby, które były bardzo propisowskie, czyli Trójka, Wisu, pan Morawiecki, Kornel i później posłanka Siarkowska, Błońska i pani Janowska, która zajęła miejsce kapitalnego na świętej pamięci posła Rafała Wójcikowskiego. Strasznie ubolewam nad jego śmiercią. Zagłosują, no po prostu nie mamy już, oni byli, głosowali wcześniej bardzo tak propisowską. Dobrze, czyli będzie najprawdopodobniej wstrzymanie się od głosu w tej sprawie. Na pewno nie będę głosował za odwołaniem tego rządu, ani nie będę głosował przeciw odwołaniu. No, rozumiem. Nie wiem, czy po prostu nie... Muszę być na tej sali, więc wcisnę żółty guzik prawdopodobnie. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Paweł Kukiz, lider ruchu Kukiz 15. Dziękuję. Właściciel 37-metrowego mieszkania, proszę państwa, na Mokotowie. Dziękuję. Autopromocja. Zapraszamy zespoły z całej Polski do wzięcia udziału w muzycznej części Orlen Warsaw Marathon. Już po raz trzeci w Trójce wybierzemy tych, którzy przy okazji tej imprezy będą mogli zaprezentować swoje muzyczne umiejętności, towarzysząc jednocześnie uczestnikom jednej z największych imprez biegowych w naszym kraju. Więcej o konkursie na stronie internetowej Trójki oraz w audycji Offensywa w piątki po 23:00. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W mojej pracy wiem, jak ważne jest, aby senior właściwie się odżywiał. Izabela Gęsicka. Opiekuje się osobami starszymi od ponad 10 lat. Niestety, wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Czy jest na to sposób? Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt i ułatwiające trawienie. Suplement diety Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Mamo, A co to jest Wielki Mur Chiński? To dar z 1243 roku cesarza Langdinga dla Berlińczyków. Ale Berlińczycy zniszczyli ten mur i wtedy jakiś szejk wziął te kamienie i zbudował z nich Dubaj. Aha. Dowiedz się, jak było naprawdę. Podróżuj Lufthansą do Azji już od 2222 zł. Zarezerwuj przelot na lh.com. Non-stop you. Lufthansa. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu, dostępnych na rynku od lat, ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, czas na skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Przeciwdziałanie prowokacjom po polskiej i ukraińskiej stronie granicy będzie jednym z tematów wizyty ukraińskiego ministra spraw zagranicznych w Warszawie. Paweł Klimkin spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i szefem polskiej dyplomacji Witoldem Waszczykowskim. W miniony weekend na Ukrainie doszło do kolejnej, drugiej już w tym roku profanacji pomnika polskich ofiar UPA w Hucie Pieniackiej. Mniej więcej w tym samym czasie zniszczono także cmentarz w Podkamieniu i pomnik zamordowanych lwowskich profesorów. Trzy osoby zostały ciężko ranne w pożarze, jaki wybuchł w nocy w ośrodku dla uchodźców w pobliżu Kassel w środkowych Niemczech. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną wybuchu ognia. Policja nie wyklucza podpalenia. W budynku znajdowało się 26 migrantów. Wszystkich ewakuowano, ale jak informuje policja, trzy osoby ciężko zatruły się dymem, odniosły także inne poważne obrażenia. Kościół nie rezygnuje z programu tzw. korytarzy humanitarnych między Syrią i Polską. Pomoc dla mieszkańców ogarniętego wojną domową kraju organizuje Caritas. Trafia ona m.in. do Alepo. W sprawie korytarzy humanitarnych potrzebna jest zgoda rządu, mówi przewodniczący episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki. Chętnie byśmy się też w to włączyli, gdyby taka zgoda też i przyszła. Rozumiemy pewne opory, ale w parlamencie włoskim też długo trwało przekonywanie tamtejszych parlamentarzystów do korytarzy humanitarnych. W końcu się to udało, więc myślę, że i u nas też ten drugi projekt powinien znaleźć swoją realizację. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy Kościół w całym kraju zorganizuje zbiórkę na rzecz potrzebujących w Syrii. Razem dla dobra dzieci z autyzmem rodzice i nauczyciele jednoczą się. W Radomiu powstał pierwszy w Polsce punkt informacyjno-konsultacyjny, w którym można liczyć na pomoc. Autyzm to już problem społeczny. Zaburzenie diagnozowane jest co u setnego dziecka. Dlatego zdaniem Anety Stańczyk mamy jednego z nich. Takich punktów powinno być jak najwięcej. Rodzice będą dzielili się swoimi doświadczeniami powiązanymi z diagnozą, miejscami diagnozy, miejscami terapii, miejscami edukacyjnymi, ale także mamy wsparcie psychologa, pedagoga. Bogusław Tundzios z Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu, przy którym będzie działał punkt, tłumaczy, że celem jest zapewnienie dzieciom z autyzmem właściwej edukacji. Każde dziecko autystyczne jest inne. Praktycznie nie ma dwóch identycznie reagujących i właściwie chcemy pomóc także nauczycielom w doborze odpowiednich środków, aby następował u dzieci, które są w ich klasach, progres. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. Pełny serwis Trójki o 9:00. Zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie tylko na północnym zachodzie, a poza tym chmury i deszcz, a wysoko w górach śnieg, ale w ciągu dnia od północnego zachodu możliwe większe rozpogodzenia. 7 stopni w Suwałkach i Rzeszowie, 8 w Trójmieście, Ustce i Łomży, 9 w Olsztynie, Lublinie i Krakowie, 10 stopni w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Katowicach i we Włocławku, do 11 w Szczecinie i we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, oto pilna wiadomość dla wszystkich kierowców. Wyprzedaż rocznika 2016 w salonach Toyoty dobiega końca. Zostały już ostatnie sztuki najnowocześniejszych modeli. Postaw na doskonałe prowadzenie, legendarną niezawodność oraz wyjątkową stylistykę. Spiesz się, bo wszystko co dobre kiedyś się kończy. Nie zwlekaj. Odwiedź salony Toyoty.

Wieczorem po klęsce w głosowaniu w sprawie Tuska Kaczyński nazwał pomysł wyjścia Polski ze wspólnoty bzdurą. W tym tonie wypowiadał się już nie pierwszy raz. Zresztą w samym PiS nie brakuje euroentuzjastów, choć nie zajmują dziś eksponowanych stanowisk. Jednocześnie w partii rządzącej rośnie przeświadczenie, że pojedyncze starcie z Brukselą dobrze jej robią. Dookreślają wroga, tym razem zewnętrznego, przez co pomagają w mobilizacji członków i szerzej wyborców. Pisze Polityka. Także w polityce o transferach politycznych, to w kontekście Jacka Sariusz-Wolskiego. Transfery trzeciej RP, trzeba spalić za sobą mosty, a przecież nie ma pewności, że w nowej partii uda się zadomowić. Zdrajcy nigdy nie mają lekko. Czemu więc takich wielu w polskiej polityce? I Polityka przygotowała takie zestawienie. Na pierwszym miejscu Jacek Sariusz-Wolski coraz słabiej identyfikował się z Platformą Obywatelską, aż stał się narzędziem w rękach PiS. Andrzej Celiński, były opozycjonista, wstąpił do SLD. Zyta Gilowska, wypchnięta z PO, weszła do rządu Marcinkiewicza. Ryszard Czarnecki, były szef ZHN, założył krawat samoobrony, a teraz jest w PiS. Michał Kamiński, dawny spin doktor Prawa i Sprawiedliwości, platformizował się etapami. Radosław Sikorski, minister obrony w pierwszym rządzie PiS, dał się zaprosić na listę wyborczą Platformy Obywatelskiej. W Tygodniku Powszechnym i w Gazecie Polskiej podobne tytuły na pierwszych stronach. Polska dwóch prędkości to Tygodnik Powszechny i Europa dwóch prędkości to Gazeta Polska. Najpierw zajrzyjmy do Tygodnika. Szarża ku przepaści. Po brukselskiej porażce politycy PiS-u brną w radykalną retorykę. W imię obrony swoich chybionych zamiarów przechylają się na stronę najtwardszego elektoratu, choć na pewno nie wystarczy on do utrzymania się przy władzy, pisze Jarosław Flis. Prawo i Sprawiedliwość poniosło pierwszą, jednoznaczną i spektakularną porażkę. Nie wycofało się jak w sprawie ustawy antyaborcyjnej, lecz walczyło do końca i w sposób całkowicie bezlitosny zostało przegłosowane. Nie ugrało zupełnie nic, nawet część publicystów mocno sprzyjających obozowi władzy nie zostawiła na tej akcji suchej nitki. To Tygodnik Powszechny, a Gazeta Polska opisuje sylwetkę Jacka Sariusz-Wolskiego. Jak Sariusz-Wolski z Platformy wysiadał, twardo negocjował warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej. Od dłuższego czasu był nielubiany przez władze Platformy. Dlaczego jednak dr Jacek Sariusz-Wolski zdecydował się być kandydatem rządu PiS na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej? Jak czytamy, kiedy informacja o kandydaturze byłego już członka PO została podana do publicznej wiadomości, w mediach pojawiły się informacje, że była to inicjatywa Jarosława Gowina. To absolutna bzdura. Po prostu w ostatnim tygodniu lutego prezes Jarosław Kaczyński doszedł do wniosku, że poparcie Sariusz-Wolskiego to inicjatywa, którą warto podjąć, mówi nasze źródło w partii, źródło Gazety Polskiej. Dodaje, że tydzień później odbyło się spotkanie z samym zainteresowanym, poprosił o kilka dni do namysłu, później się zgodził. W kuluarach sejmowych mówi się, że osobą, która była odpowiedzialna za rozmowę z Sariusz-Wolskim, był Ryszard Czarnecki. To on miał być łącznikiem między ówczesnym posłem PO a kierownictwem Prawa i Sprawiedliwości. Czy to, że Sariusz-Wolski zgodził się na tę propozycję, może zaskakiwać? W czasach, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, twardo negocjował warunki naszej akcesji. Decyzja o tym, by kandydatem był właśnie Sariusz-Wolski, miała stanowić komunikat, by Unia Europejska mogła przetrwać, musi powrócić do swoich korzeni, do tradycji Szumana. Dziękujemy, to Tygodniki i Marcin Pośpiech. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki dziś w dużej części z Tel Awiwu i w Tel Awiwie będziemy także za 3 minuty. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie, ani nie o tym, że jest piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Nie, ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wynik. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. Co? Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Właśnie tak. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardziel. I o miłości też nie będzie, choć wiedz, że serce to mój ulubiony mięsień. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dzień. I tak już trochę przeciągałem. O czym Zrodka piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, który końca brak czy strach, czy może raczej rodzaj euforii? euforii, której uwolnienie przelepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak ten. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by znaleźć koniczynę. Szak terrorystyczny, delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu stawiają się gotowi do wyścigu. Hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu. Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak klej. Historia Kaliber 44 za 14,5 minuty będzie dziewiąta. Trójka. Jesteśmy połączeni. To jeszcze przed dziewiątą obiecaliśmy, że przeniesiemy się do Tel Awiwu. Tam Marcin Gutowski od samego rana opowiada nam o tym mieście. Zaczęliśmy po szóstej od wizyty na plaży. Słyszeliśmy, jak to brzmi. Morze. Jeszcze niespecjalnie ciepło, ale generalnie taka atmosfera plażowa była. Troszkę rozmawialiśmy o mieście. Gdybyś tak w dwóch zdaniach na koniec przed dziewiątą jeszcze miał podsumować, jaki jest Tel Awiw, jakie to miasto, to co byś powiedział? Że to bardzo trudne zadanie, podsumować to miasto w dwóch zdaniach, ale najprościej pewnie byłoby powiedzieć, że to miasto szalone, roztańczone, młode, pewne, pełne wigoru, pełne energii. Jest zresztą takie banalne powiedzenie w Izraelu, ale chyba dobrze oddające tutejszą rzeczywistość, że Jerozolima się modli, a Tel Awiw się bawi. No i absolutnie tak jest. To dwa zupełnie inne światy. Czasem mówi się wręcz, że oddalone od siebie o zaledwie 70 kilometrów obce sobie planety. I rzeczywiście ten młody, bo powstał zaledwie 100, a dokładnie 108 lat temu Tel Awiw. To nowoczesna, szalona, jak mówiłem, pełna życia i zabawy metropolia. No, nowoczesna zresztą także ze względu na najnowsze technologie. Nie przez przypadek aglomeracja nazywa się drugą Doliną Krzemową, a Tel Awiw miastem startupów. To tutaj też chyba najwyraźniej urzeczywistnia się syjonistyczna idea nowego Żyda. Sabry, czyli urodzonego w Izraelu, rodowitego Izraelczyka, niepobożnego w hałacie i spejsami, ale pewnego siebie, zaradnego, wysportowanego i opalonego, rzecz jasna, świeckiego Żyda. Z drugiej strony jest właśnie ta starożytna Jerozolima, o której obliczu w dużej mierze decyduje jej wielotysiącletnia historia. No i ortodoksyjni religijni mieszkańcy. Tymczasem młodzi niereligijni, a wręcz antyreligijni często, Tel Awiwczycy, często nawet nie chcą odwiedzać Jerozolimy. Tak są do niej uprzedzeni. Zresztą, skoro mówiliśmy dziś o hebrajskich napisach na murach w Tel Awiwie, to bardzo często można się natknąć także na taki, który głosi: Jerozolimo, jeśli zapomnę o tobie, to z powodu Tel Awiwu. Znaczenie tych słów wyjaśnił mi profesor Benjamin Hari, dyrektor oddziału Uniwersytetu Nowojorskiego w Tel Awiwie. Why is it funny? To zabawne, bo reprezentuje tradycyjną kulturową walkę pomiędzy dwoma miastami. Wielu młodych Tel Awiwczyków wręcz nie chce jeździć do Jerozolimy. Ten napis to nawiązanie do biblijnego wersetu wyrażającego tęsknotę za świętym miastem. Tutaj jednak wykpiwa się je, bo Tel Awiw jest tak fajny, że można zapomnieć o Jerozolimie. Zwróćcie uwagę na korony nad niektórymi hebrajskimi literami. Zupełnie tak, jak zapisuje się je w Biblii. Ten żart ma nawiązywać do żydowskiej Tory. Torah, like biblical stuff. W Jerozolimie żartów z Biblii nie ma. Oj, nie ma. Tam religia wyznacza reguły życia społecznego w dużej mierze. I tam wybieram się właśnie teraz. W popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Odwiedzimy między innymi oczywiście najsłynniejsze miejsca w świętym mieście, ale spojrzymy na nie z nieco innej, niecodziennej perspektywy. To właściwie... A wcześniej jeszcze proszę nasłuchiwać, bo w to południa zatrzymam się po drodze pomiędzy jednym miastem a drugim. Spotkam się z bardzo ciekawym człowiekiem w bardzo ciekawym miejscu. To tyle o Tel Awiwie. Dziękujemy. To Marcin Gutowski. Do usłyszenia. But felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember. Po 16 w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Gutowski będzie opowiadał o Jerozolimie. Za 8 minut 9. Przeboje trójkowej rozrywki. Stały punkt programu. Andrzej Zakrzewski wybrał na dziś z archiwum jedną z bajeczek wschodnich autorstwa Ewy Szumańskiej. Ta będzie w wykonaniu Leszka Niedzielskiego i Jana Kaczmarka. Pewnej wschodniej krainie rządził pewien namiestnik, któremu to nie bardzo wychodziło. Urzędnicy jego byli leniwi i niekompetentni. Żony jego się kłóciły. Daktyle usychały na palmach. Minarety pochylały się i kruszyły. Niewydojone krowy i kozy ryczały. Wielbłądy były ochwacone, a fellachom wisiała nie tylko wyschnięta i pomarszczona skóra, ale w ogóle wisiało im wszystko. Namiestnik wydawał się tego nie dostrzegać. Urządzał uczty dla dostojników, polował na gazele pustynne, a najchętniej leżał w cieniu palmy i uśmiechnięty słuchał swego ulubionego trefnisia, który opowiadał mu taką oto dykteryjkę.